Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Diğerkam'dan herkese merhaba. Bugün 8 Haziran 2021 Salı. Her zaman olduğu gibi 16.30'da karşınızdayız ama biz bu kaydı aynı gün saat 11'de yapıyoruz. Araya sıkışan ekstra bir gündem olursa bizi yargılamayın diye bu anonsu yapıyorum. Kayıttan yayın yapıyoruz. Çünkü pandemi önlemlerimiz devam ediyor Açık Radyo çerçevesinde. Şimdi bugün Ayşegül Özbek Kansu konuğumuz. Damla Özlüer kaydın öbür tarafında ortam Damla Özlüer var ve Ayşegül Hanım var. Ayşegül Hanım İLO Türkiye Ofisi Kıdemli Proje Yöneticisi. Bugün ne konuşacağız? Çocuk işçiliği üzerine konuşacağız. Çünkü 2021 çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi uluslararası yılı. Bu yıl ve genel olarak çocuk işçiliği üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz Ayşegül Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş bulduk. Ayşegül Hanım tekrar hoş geldiniz. Bugün bizle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Biraz önce Rauf'un söylediği gibi 2021 Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Uluslararası Yılı ve bu yıl boyunca yapılacak çok fazla etkinlik var, taahhütler toplanıyor. Aynı zamanda 12 Haziran'da Dünya Çocuk İşçiliği Günü. Bu iki gün diyeyim, gün ve yıl hasebiyle çocuk işçiliğine dair. Çocuk işçiliğiyle mücadele günü. Çocuk işçiliğine dair bir fotoğraf çekelim istedik. Öncelikle size verileri ve fotoğrafı soralım istiyoruz. Hem dünyada hem Türkiye'de. 10 Haziran'da ILO güncellenmiş yeni verilerini paylaşacak biliyoruz. Ama ve lakin hemen öncesinde doğrudan yeni veriler olmasa bile eldeki verilerle ve gidişata dair bilgilerinizle bize bir dünyada ve Türkiye'de çocuk işçiliği fotoğrafı çeker misiniz? Öncelikle herkese merhabalar. Böyle bir fırsat tanıdığınız için ILO Türkiye Ofisi adına ve kendi adıma teşekkür etmek istiyorum. Bu hafta çünkü bizim için önemli bir hafta ve önemli bir yıl aynı zamanda aslında bu yıl. Bahsettiğiniz üzere 2021 yılı Birleşmiş Milletler tarafından 2019 yılında Temmuz ayında alınan bir kararla Uluslararası Mücadele Yılı ilan edildi. Yani 2021 yılı boyunca Birleşmiş Milletler nezdinde özellikle ILO ve UNICEF liderliğinde pek çok alanda faaliyetler gösterilecek ve bu konuda tabii ki sadece bu ajanslar değil, diğer BM kuruluşları, kamu kurumları, kuruluşları, STK'lar, meslek odaları, örgütleri, özel sektör ve vatandaş bilgilendirilmeye, bilinçlendirilmeye çalışılacak ve bu vesileyle de farklı kesimlere ulaşmaya çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu yıl neden önemli? Onu vurgulamak lazım. Birleşmiş Milletler'in 2025 yılı için aslında bir hedefi var. Çocuk işçiliğinin her türlüsünü sonlandırmak gibi bir ciddi bir hedef var. Ve bu hedefe ulaşmak için de artık hızlanması gerektiği kararı alındı Birleşmiş Milletler tarafından. Çünkü şu anki veriler maalesef beklediğimiz düzeyde olmadığımızı gösteriyor. Bunun için de bütün aktörlerin, devletlerin, kurumların, kuruluşların, uluslararası kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin, bütün tarafların halkla beraber bu alanda mücadele etmesi gerektiği anlayışıyla bu yılı Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Yılı ilan etti. Ve bu kapsamda da pek çok etkinlik gerçekleştiriliyor. Uluslararası bir etkinlik olduğu için bu konuyla ilgili detaylı bilgilere End Child Labor 2021 hashtag üzerinden ve yine endchildlabor2021.org adresi üzerinden ulaşabilir dinleyicilerimiz. Detayları buradan öğrenebilirler. Bu yılın önemli özelliklerinden biri de şu, her kesimden taahhütler beklenilen bir yıl. ILO bu anlamda öncülük ediyor ve devletlere, kurum kuruluşlara, ilgili bütün aktörlere siz bu konuda ne yapabilirsiniz diye bir soru yöneltiyor. Ve kişilerden, kurumlardan bununla ilgili taahhütlerde bulunmalarını istiyor. Bu çok basit bir taahhüt de olabilir. Ailemdeki kişileri, çevremi, eşimi, dostumu, akrabamı bu konuda bilgilendireceğim de bir taahhüt olabilir. Kamu olarak bu alanda ben bir eylem planı geliştireceğim ve bunun uygulamaya geçmesini sağlayacağım da bir taahhüt olabilir. Bu kapsamda ben de örneğin kendi kişisel taahhüdümü paylaşayım. Ben de bu sene üniversite öğrencilerine bilgilendirmede bulunmak gibi bir taahhütte bulunmuştum ve bu kapsamda 200'lü üniversitemizin öğrencilerine de şu ana kadar bilgilendirmede bulundum. Bugün sizinle yaptığımız bu program da aslında bu bilgilendirmelere ciddi bir katkı sunacak. Çünkü her kesime ulaşmayı hedefliyoruz bu yıl. Ve çocuk işçiliğiyle ilgili bir farkındalık yaratmak ve mücadele ederken bütün aktörleri bu mücadeleye dahil etmek gibi bir isteğimiz var. Neden bu kadar vurguluyoruz çocuk işçiliğiyle mücadelenin önemini? Çünkü hala aslında çok can yakıcı bir sorun. Her ne kadar 2000 yıllardan bu yana ILO istatistiklerine göre düşüşler kaydedilmiş olsa da çocuk işçiliğinde maalesef hala şu anki güncel verilerle 152 milyon çocuktan bahsediyoruz. Çocuk işçiden bahsediyoruz. Bunun 64 milyonu kız çocuğu, 88'si erkek çocuğu, 88 milyonu da erkek çocuğu ve bu yaklaşık dünyadaki çocukların onda birine denk geliyor. Bu aslında baktığınızda çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla bu sorunla baş edebilmek için bütün aktörlerin rol alması ve üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor anlayışındayız. Bir de galiba sözünüzü kestim ama bu çocukların yarısından biraz fazlası sağlıklarını tehdit edecek işlerle çalışıyorlar. Tabii, tabii. Alır aynen. Yani kalıcı sorunlar yaratacak. Kesinlikle 73 milyona yakın bir çocuktan bahsediyoruz. Şu anki verilerde bu sayılar dediğiniz gibi 10 Haziran'da yeni verileri yayınlayacak ILO. 2017-2020 dönemine ilişkin güncel verileri paylaşacak. Maalesef 152 milyon çocuğun yarısı şu an tehlikeli işlerde. Yani kendilerinin fiziksel, psikolojik gelişimlerini olumsuz etkileyen, ahlaki ve zihinsel gelişimlerini olumsuz etkileyen, bazen hakikaten ihmale, istismara varacak kadar olumsuz koşullar altında çalışmalarına yol açan tehlikeli işler olarak tanımladığımız işlerde çalışıyorlar. O anlamda çocuk işçiliğiyle mücadele kritik. Bir diğer veri bahsettiğim üzere kız çocuk, erkek çocuk. Şu an erkek çocukların çok daha yoğun olduğunu görüyoruz dünya genelinde. Ama kız çocuklarında da evle ilgili işlerin, evle ilgili sorumlulukların çok daha ağır olduğunu, henüz bu çalışma biçimi çocuk işçiliği statüsü içerisinde görülmese dahi aslında bu çok ciddi bir rakam. Yani kız çocukların evde harcadıkları, ev işlerinde harcadıkları süre de çok dikkate alınması gereken bir süre. Onun dışında tarımda çok yoğun çalıştıklarını görüyoruz. Yaklaşık çalışan çocukların %70'i tarım sektöründe çalışıyor. O yüzden tarım sektöründe yapılacak müdahaleler, iyileştirmeler, çocuk işçiliğiyle ilgili mücadele programları ve projeleri çok kritik. O nedenle de biz ILO Türkiye Ofisi olarak ağırlıklı olarak tarım alanında çocuk işçiliğiyle mücadele etleri yürütüyoruz. Burada küçük bir... Buyurdu ama. Burada küçük bir netleşme sağlamak isteriz. Dünya rakamlarıyla Türkiye'deki rakamlar, dağılımlar arasında biraz fark var ancak. Öyle değil mi? Örneğin evet. Türkiye'de tarımla beraber sanayi ve hizmet sektörü de çok yoğunluklu olarak görülüyor gibi. Biraz Türkiye rakamlarına odaklanarak ilerleme şansımız olur mu? Türkiye'deki fotoğraf nedir? Tabii ki. Türkiye'de de Türkiye İstatistik Kurumu tarafından düzenli yapılan araştırmalar söz konusu. Çocuk iş gücü araştırması dediğimiz hane halkı iş gücü araştırması kapsamında TÜİK'in düzenli olarak yaptığı araştırmalar söz konusu. En son güncel araştırma 2019 yılının Ekim-Kasım-Aralık döneminde gerçekleştirildi. Ve bu çalışmaya göre 5 ile 17 yaş arasında 720 bin çocuğun Türkiye'de çalışmakta olduğu tespit edildi. Burada da büyük oranda yani yaş grubu olarak özellikle 15-17 yaş grubunda çocuk işçiliğinin yoğunlaştığını görüyoruz Türkiye'de. Bu oranlar yaklaşık %80'e varıyor Türkiye'de çocuk işçiliğinde. Küçük yaşlarda bu oranlar ciddi anlamda düşüyor. Yine kız erkek ayrımına baktığımızda dünyayla paralel bir trend görüyoruz. %70'e yakının erkek olduğunu, %30'a yakının da kız çocuğu olduğunu görüyoruz. Çalışan çocuklar dağılımında. Ama sektörler anlamında dediğiniz gibi bir farklılık var. Türkiye'de servis sektöründe çok daha yoğun çalıştıklarını görüyoruz çocukların. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre. Daha sonra %31 gibi bir veriyle tarım sektöründe ve en sonda %24 gibi bir veriyle endüstri sektöründe yer aldıklarını görüyoruz. Hizmetler sektöründe %45,5 civarında bir %50 çalışıyor çocuklar. 2000 yılından başlayarak 16 yıl boyunca çocuk işçi olarak çalışan çocuk sayısında bir azalma sağlanmıştı. Bunu web sitenizden alıyorum. 94 milyon net azalma diyor dünya çapında. Evet. Ama araya bir pandemi girdi. İşte 16 yıl dediğimize göre 2016'ya kadar ki azalma daha sonraki dönemlerde nasıl bir seyir izledi ve pandemi sırasında neler oldu? Bu Haziran'ın onunda açıklayacağınız rakamlarla da ilgili biraz ipucu da verebilirsiniz sanırım bize bu üzerinden giderek. Evet, aslında dediğiniz gibi 2000 yıllardan sonra bir güzel bir trend yakalanmıştı dünya genelinde ve 94 milyon gibi ciddi bir azalma tespit edilmişti dünya genelinde çocuk işçiliğiyle mücadele çalışmalar sonucunda. Ama bu trend 2012-2016 yılında maalesef biraz gerilemeye başlamıştı. Azalma devam etmekle beraber azalan çocuk işçi sayısında bir düşüş görülmeye başlandı. Ve maalesef şimdi pandemiyle beraber bu trend daha da ciddi bir olumsuz noktaya geldi diyebiliriz. Yani tahminler bu yönde. Maalesef bu düşüş trendini kaçırmış olma ihtimalimiz var yeni açıklanacak verilerle beraber. Çünkü biliyoruz ki aslında çocuk işçiliği büyük oranda hane yoksulluğuyla bağlantılı ve maalesef pandemi çok ciddi bir ekonomik krize yol açtığı için birçok hane içinde gelir kaybı, iş kaybı anlamına geldi ve bunun sonucu da genelde çocuk işçiliği, çocukların iş gücüne kayıtsız ve ucuz işçi olarak girmeleri şeklinde yansıdığı için maalesef önümüzdeki günlerdeki verilerde bu düşüş trendine ilişkin bir seyir görmeme ihtimalimiz çok yüksek. Tam bu noktada bir yandan da mevsimsel tarım işçiliğini de konuşmak gerekiyor sanırım. Çünkü çocuk emeğinin kullanıldığı önemli alanlardan biri tarıma odaklanıyorsunuz zaten. Peki mevsimsel tarım işçiliği çocuk işçiliği üzerinde nasıl bir yapıyor? Çünkü güvencesizlik, yer değiştirme, eğitim hakkına erişim gibi pek çok başlıkta tartışabileceğimiz bir mesele bu. Evet, bir de Türkiye'de de bir hedefiniz var. Bu yıl 4500, toplam 3 yılda 18.300 çocuğun tarımdan çekilerek okullaştırılması hedefiniz de var. Onunla da bir aldaşıp konuşabiliriz bunu. Evet. Biraz önce de bahsettiğim üzere aslında pek çok sektörde çalışıyor çocuklar. Hem Türkiye'de hem dünyada. Ama bazı sektörler maalesef çocuklar için çok daha dezavantajlı. Onların gelişimi çok daha olumsuz yönde etkiliyor. Ve bu tarz çalışmaları da Uluslararası Çalışma Örgütü en kötü biçimdeki çocuk işçiliği olarak tanımlıyor. Ve Türkiye'de de bu kapsamda tanımlanan belli sektörler var. Mevsimlik tarım işçiliği de, mevsimlik tarım işçiliğindeki çocuk işçiliği de Türkiye'de en kötü biçimdeki çocuk işçiliğinden birisi olarak kabul ediliyor ve bu anlamda çeşitli mücadele programları ve projeleri geliştiriliyor. Peki neden en kötü biçimdeki çocuk işçiliği? Bir defa çok erken saatlerde çalışmaya başlıyorlar, çok geç saatlere kadar. Tarlalarda güneşin altında, yağmurun altında, her türlü olumsuz iklim şartlarının altında çalışabiliyorlar. Bir grup çocuk işçi bulundukları yerlerde eğer metip alanları yoksa çadır alanlarda kaldıkları için çok daha sıkıntılı yaşam koşullarına maruz kalabiliyorlar. Yine tarlalarda kimyasallara maruz kalma durumları olabiliyor. Sürekli seyahat halinde oldukları için trafik kazası riskine çok maruz kalıyorlar. Yine kullanılan ilaçlamadan dolayı, yani yapılan ilaçlamalardan dolayı kimyasallara maruz kalma gibi pek çok olumsuz tabloyla karşılaşabiliyorlar. Bu nedenle Türkiye'de mevsimlik tarım işçiliği bünyesinde çalışan aileleriyle beraber tarlalara giden çocuklar bu kapsamda en kötü biçimdeki çocuk işçiliği olarak kabul ediliyor. Biz de bu nedenle İLO Türkiye Ofisi olarak özellikle Çalışma Bakanlığı ile beraber en temel ortağımız Çalışma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Sosyal Güvenlik Bakanlığı, onlarla beraber bu alanda çok yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Dolayısıyla lütfen buyurun. Sesinizi alamadım ama. Lütfen buyurun, dolayısıyla diye devam ediyordunuz. Ben o sırada bir soru sorayım demiştim ama buyurun. Dolayısıyla şu an İLO Türkiye Ofisi olan Çocuk İşçiliği Mücadele Programı yürütüyoruz. 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde kapsamlı bir programımız söz konusu. Bu programımız aynı zamanda Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Uluslararası Çocuk İşleri Mücadele Programı ile bağlantılı ve benzer şekilde Türkiye'de Çalışma Bakanlığımızın yürütmekte olduğu Çocuk İşçiliği Mücadele Ulusal Programı'nın da bir parçası, onunla bütünleşik bir şekilde yürüyen bir program. Bu program kapsamında da 3 farklı proje yürütüyoruz. 21 ilde farklı gıda gruplarında, ürün gruplarında mevsimlik tarım işçiliğinde hem yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çabalıyoruz, hem de çocuk işçiliğinin bu alanda ortadan kaldırılması için gayret gösteriyoruz. Bu yıl için hedefimiz 4500 çocuk. Özellikle eğitim aracılığıyla, yani çocukları eğitime yönlendirerek, okullara erişimlerini destekleyerek çocukları okul tarlalardan çekmek ve eğitimde kalmalarını sağlamak gibi bir hedefimiz var. 3 yılın sonunda ise, 2023'ün sonunda ise belirttiğiniz üzere 18.300 çocuğu hedefliyoruz. Ama çocukları hedeflerken şöyle bir şeyimiz var. Çocuğu tarladan çekmek istiyorsak eğer sadece çocuk odaklı bir program yürütmek yeterli olmuyor. Çocuğu bütün sosyal çevresiyle beraber ele almanız gerekiyor. Ailesiyle, tarım aracısıyla, bahçe sahibiyle, yani muhatap olduğu bütün aktörleri sürece dahil etmeniz gerekiyor. Bu nedenle de biz İLO Türkiye Ofisi olarak tarım aracılarının bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, bahçe sahiplerinin bilgilendirilmesi, çocuk işçiliğiyle mücadele noktasında bizlerle işbirliği yapmaları için ve yine ailelerin bu konuda farkındalıklarının arttırılması ve onlara alternatifler sunulması noktasında da pek çok faaliyet, etkinlik yürütüyoruz çocuk işçiliğini sonlandırmak adına. Tam bu noktada biraz da yasal çerçeveyi söylemekte fayda var dinleyicilerimiz için. 92 yılında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İLO arasında mutabakat zaptı imzalandı ve Türkiye İLO'nun çocuk işçiliğiyle mücadele programına katılan ilk 6 ülkeden biri oldu. Bu önemli bir bilgi, çok uzun zamandır devam eden bir mücadeleden bahsediyoruz. Biraz önce söylediğiniz en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğiyle ilgili de en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin yasaklanması ve ortadan kaldırılmasına ilişkin acil eylem sözleşmesini yine Türkiye 2001 yılında onaylamıştı. Devam eden protokoller ve devam eden çalışmalar da var bu konuda. Yani Türkiye'deki pek çok paydaşla birlikte çalışıyorsunuz ve bu paydaşlarla beraber, özellikle kamudaki paydaşlarınızla beraber uzun yıllardır devam eden bir mücadeleyi sürdürüyorsunuz. Bu konuda ben bir rakam vereyim. 92'de bir mutabakat zaptı imzalanıyor senin söylediğin gibi, ama mesela 94'te oran %15, 2 milyon 300 bin civarında çocuk çalışıyor Türkiye'de. 5 yıl içinde bu oran %10'a iniyor, 1 milyon 650 bin seviyelerine iniyor. Bugünkü rakam ise 2019'da 720 bin çocuk çalışan var. Yani 94'ten bugüne çok ciddi bir azalma, çocuk nüfusu içinde de %4.4'e düşmüş. Yani Türkiye'de bu rakamlar önemli. Eğitim alan, okuyan çocuk sayısı Türkiye'de şu anda yaklaşık 14 milyon civarında, 14,5 milyon civarında, öyle hatırlıyorum. Bunların %5 civarında olanı, bunun %5 kadarı da çalışıyor. İçine dahil mi değil mi bilmiyorum, onu Ayşegül Hanım belki hatırlıyorsa bize söyler. Ama Türkiye dünyaya göre biraz daha iyi durumda, ama o biraz daha iyi durum bile 720 bin çocuk, yani aslında yine de korkunç. Damla Hanım'ın vurguladığı sözleşmelerle belki başlayıp sonra hani yerelde biz neler yapıyoruz, ülke bütününde neler yapıyoruz, bunlara vurgu yapmak iyi olabilir. Aslında sözleşmeler bu anlamda uluslararası çerçeveyi belirliyor. İLO'nun iki önemli sözleşmesi var çocuk işçiliği mücadele anlamında. Birisi 182 sayılı en kötü biçimdeki çocuk işçiliği mücadele sözleşmesi ve onun acil eylem planı. Ve diğer önemli sözleşmede 138 sayılı istihdama kabulü askeri yaş sözleşmesi. Bu iki kritik sözleşme Türkiye tarafından onaylanmış durumda. 138 sayılı sözleşme 1998 yılında, en kötü biçimdeki çocuk işçiliği mücadele sözleşmesi de 2001 yılında Türkiye tarafından imzalanmış ve bunun taahhütleri yerine getirilmeye başlanmış. Şunu da belirtmek istedim. 182 sayılı uluslararası sözleşme, İLO sözleşmesi, aynı zamanda İLO üyesi 187 ülkenin tamamının imzaladığı tek sözleşme. Dolayısıyla aslında dünya bütününde çocuk işçiliği mücadelenin ne kadar önemli olduğunu ve aslında devletler nezdinde de ne kadar kabul edilmez bir sosyal sorun olduğu çok aşikar artık. Dolayısıyla bu sözleşmeler ülkelere bir yol haritası çiziyor ve ülkeler bu sözleşmeleri imzaladıklarında kendi ülkelerinde çeşitli tedbirler alacaklarını, programlar uygulayacaklarını ve bunlarla ilgili de uluslararası camiayı, toplumu bilgilendirecekleri taahhüt ediyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de bu sözleşmeleri imzaladıktan sonra ve özellikle 1992'de ILO'nun Uluslararası Çocuk İşçiliği Mücadele Programı'na katılan ilk 6 ülkeden birisi olması nedeniyle de çok hızlı faaliyetlere başlamış ülkelerden biri. 2005-2015 yıllarını kapsayan zamana bağlı bir çocuk işçiliğiyle mücadele programı ve politikaları geliştirildi. Yine peşi sıra bu belge güncellenerek 2017-2023 yıllarını kapsayacak şekilde yine Çalışma Bakanlığımız tarafından çocuk işçiliğiyle mücadele ulusal programına dönüştürüldü. Ve bu program kapsamında bütün ilgili aktörler, bütün ilgili bakanlıklar, Milli Eğitim, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi bütün ilgili aktörler, Tarım ve Orman Bakanlığı gibi ve bütün ilgili kurum kuruluşların dahil olduğu, yine uluslararası kuruluşların dahil olduğu, STK'ların dahil olduğu bir ulusal platform oluşturuldu ve bir eylem planı ortaya kondu ve bu eylem planının takibi yapılıyor. Dolayısıyla biz de İLO Türkiye Ofisi olarak hem İLO'nun sözleşmelerinin Türkiye'deki uygulanırlığına destek vermeye çalışıyoruz. Hem de yine bakanlık tarafından geliştirilen bu programların uygulanması noktasında projelerimizle olabildiğince katkı sunmaya çalışıyoruz. Bütün bu çalışmalar aslında tam da bahsettiğiniz üzere bu düşen sayıları açıklıyor. Neden 90'lardan bugüne Türkiye'de bu sayılar hızlı bir şekilde düştü? Aslında arka planda hem bu uluslararası sözleşmeler hem de uluslararası sözleşmelerle ilintili olarak ulusal düzeyde yürütülen program ve projelerin çok büyük etkisi var. Zaman çok kısıtlı, yaptığınız iş çok büyük. O yüzden ben hızlı bir şu anki program üzerinden geçip neler yapılacak toparlaması yapmak isterim. Şu an konuştuğumuz programla 18.300 çocuk, biraz önce söyledik, toplamda ulaşılması planlanıyor. 18.300 çocuğa eğitim materyali, hijyen kiti, giysi, ayakkabı, beslenme desteği sağlanacak. 16.100 çocuğa hijyen, sağlık ve güvenlik eğitimleri verilecek. 7.825 çocuğa taşımacılık hizmeti sağlanacak. 4.800 çocuğun sosyal, kültürel, spor ve sanat faaliyetlerinden faydalanması sağlanacak bu çocuklarla ilgili olan ayak. Ailelerle ilgili 3.500 aile üyesine destek verilecek ve 200 aile üyesine de mesleki eğitim verilecek. 380 tarım aracısına kapasite geliştirme ve farkındalık eğitimleri verilecek. 140 tarım aracısına da işkur sertifikası verilecek. 1600 bahçe sahibine kapasite geliştirme ve farkındalık eğitimleri verilecek. 1200 bahçe sahibine kişisel koruyucu donanım sağlanacak gibi biraz önce konuştuğumuz etraflı, holistik bakışla beraber bir mücadele programı var önümüzde. Dinleyicilerimize son bir kez hatırlatalım mı Ayşegül Hanım? Çocuk işçiliğiyle mücadele uluslararası yılı 2021, hashtag end child labor. Burada söylediğiniz önemli bir şey vardı. Hem kamu, hem ILO, hem de çeşitli paydaşlar çocuk işçiliğiyle mücadeleyle ilgili programlar yürütüyorlar. Ama aynı zamanda ben de kişisel olarak şunu yaptım, öğrencilerimle beraber böyle bir mücadeleye katkı sunuyorum dediniz. Demek ki hepimizin kişisel olarak da yapabilecekleri var. Doğru mudur? Çok önemli bir noktaya parmak bastınız aslında. Herkesin yapabileceği şey var. Yani ben bireysel olarak ne yapabilirim diye düşünmemek gerekiyor. Dediğim gibi ailenizi, eşinizi, dostunuzu, çevrenizi bu konuda bilgilendirmek. Belki işte bu web sayfalarına ilgili kişileri yönlendirmek. Çocuk işçiliğinin neden sakıncalı olduğunu anlatmak, farkındalık yaratmak çok önemli. Siz çok sağ olun, çok güzel özetlediniz bizim direkt müdahale olarak tanımladığımız çocuğu, aileyi, tarım aracısını, bahçe sahibini hedefleyen faaliyetlerimizi çok güzel özetlediniz. Ama biz sadece bu faaliyetlerle kalmıyoruz. Özellikle farkındalık yaratmak bizim en önemli bileşenlerimizden biri bütün program kapsamında. Program altında yürüttüğümüz bütün projelerimizde hem bu aktörleri, çocukla ilgili olan bütün aktörleri bilgilendirmek, kamuda yine farkındalık yaratmak ve hizmet kalitesini arttırmaya yönelik desteklerde bulunmak, aynı zamanda medyadan sokaktaki insana kadar tüm kesimlere çocuk işçiliğinin neden sakıncalı olduğuna dair bilgilendirmede bulunmak bizim faaliyetlerimiz arasında yer alıyor. Bu yıl biz bunu daha da hızlandırdık. Daha da çok kesime ulaşmaya çalışıyoruz. Bu haftada biliyorsunuz Çocuk İşçiliği Mücadele Günü nedeniyle hafta boyunca etkinlikler yaptığımız bir dönem. Dolayısıyla sizler aracılığıyla farklı platformlardan, farklı sosyal medya kanallarından her kesime ulaşmaya çalışıyoruz. Bu takibi yaratabilirsek aslında herkes görecek ki yapabileceği mutlaka bir şeyler vardır. Ufak da olsa mutlaka katkı sunabileceği noktalar olacaktır diye düşünüyorum. O zaman bitiriyoruz. Sonuna geldik ama iki tane bilgi vermek istiyorum. AndChildLabor2021.org diye bir site var. Bu sitenin aynı zamanda ismi bir hashtag olarak kullanılacak bu hafta boyunca. Buradan paylaşımlar yapılacak. Çocuk işçiliğine son 2021 yine site adı ve kullanmak isterseniz hashtag olacak. Ayşegül Hanım bize bu hafta çerçevesinde Türkiye'de ve dünyada çocuk işçiliğinin röntgenini çekti bir miktar ama 10 Haziran'da yeni veriler açıklanacak. Bunu da öğrendik. Bu açıklanacak verilerle ilgili belli ki bir program daha yapacağız. Yakın zamanda görüşeceğimizi düşünüyorum ben. Birkaç hafta içinde tekrar sizi programda konuk etmek isteriz Ayşegül Hanım. Açık Tabii radyodaydık. Ki. Pardon, hı hı. Buyurun. Memnuniyetle açık radyo... yeni trendleri görmek ve hani ona göre stratejiler geliştirmesi noktasında yeni söylemler geliştirmemiz gerekecek. Bunu da paylaşmaktan memnuniyet duyacağım. Çok teşekkürler. Açık Radyo'daydık. Ben Rauf Kösemen, ortağım Damla Özler ve konuğumuz İLO Türkiye Ofisi Kıdemli Proje Yöneticisi Ayşegül Özbek Kansu birlikteydik. Hoşça kalın diyoruz. Her hafta salı günü 16.30'da olduğu gibi gelecek haftada görüşmek üzere. Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.